राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 52 तदनुसार 22 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक पत्र आया कि 25 वर्ष का जवान वृंदावन में हमारे घर का मर गया, उसका श्राद्ध करना नहीं चाहिए तो करना चाहिए, पितृ मेरा करना चाहिए नहीं, वो जितनी अवधि है उस अवधि से करना चाहिए। ये दो बात है। और ऐसी कर्मकांड की बात कर्मकांड जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों से पूछना चाहिए। हमारे को तुम बात पूछो जो आपका साधन कर रहे हैं उसमें साधन में कोई बाधा आती हो वो बात मेरे से पूछो, कर्मकांड की बात नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे तो मन भाई एक ही बात आ रही है, अपना जल्दी से जल्दी कल्याण हो ऐसी उत्कंठा बढ़ावे। पारमार्थिक मार्ग में केवल अपनी इच्छा ही काम करती है, जो कि संसार में इच्छा काम करती ही नहीं। मानो हम चाहे जैसा हो जाए ऐसा संसार में नहीं होता। होने हार होने है तो आप इच्छा करी हो जाएगा, और नहीं होने वाला इच्छा करी नहीं होगा। वो तो होना है जैसा होगा, इच्छा करो न करो कोई इच्छा उसमें कारण नहीं है। और पारमार्थिक मार्ग में केवल इच्छा काम की है, केवल ऐसी उत्कट अभिलाषा हो। तो इच्छा की भी आवश्यकता होती है, जैसे भोजन करने की इच्छा हुई तो भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। आवश्यकता अर्थ क्या कि शरीर के लिए उपयोगी है, जीवन में उपयोगी है। इच्छा जो होती है वो जीवन में खास उपयोगी नहीं होती, भोगों की सुख की इच्छा होती है। जिस इच्छा से आज महान अनर्थ कर रहे हैं ये कोई काम की चीज नहीं है। इच्छा के त्याग की बात भगवान ने कही है। आवश्यकता का तात्पर्य गहरा ये है, जो आप दो रूप है आपके, एक तो है आपका शरीर और एक है परमात्मा का अंश जीवात्मा जो चेतन, और शरीर ये है जड़ स्थूल सूक्ष्मकार तीनों ही, और चेतन है वो परमात्मा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। उस सुख राशि है सुख राशि जीव ने शरीर को अपना मान लिया, जो कि जड़ है ये अपना नहीं है, उसको अपना मान लिया। अब शरीर की जो आवश्यकता हुई वो इच्छा होती है, और स्वयं की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है, वो इच्छा नहीं है। स्वयं जो अपना कल्याण चाहता है अपना हित चाहता है वो वास्तविक आवश्यकता है। उस आवश्यकता का मैंने कल कहा कि वर्ण हर एक जगह नहीं मिलता है, हमारे भारतीय संस्कृति में ही मिलता है। ये संस्कृति बहुत अनादि बड़ी सोच सच्ची चीज है। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है। इच्छा पूर्ति कभी नहीं होती, इच्छा के अधीन नहीं है, होने वाली है पूर्ति और इच्छा होगी वो हो जाएगी, और नहीं होने वाली है वो इच्छा करो तो नहीं होगी, इच्छा नहीं करो तो भी नहीं होगी। वो इच्छा के अधीन नहीं है, वो होनहार के अधीन है, वो है प्रारब्ध के अधीन। कर्म किए जाते हैं क्रियमाण और फिर संचित और फिर प्रारब्ध, जो फल दे के देने के उन्मुख हो गए हैं उस विभाग का नाम प्रारब्ध कर्म है। वो प्रारब्ध के अनुसार घटना घटती है। उसमें पर कई भेद है, इस कर्मों के भेद को जानना चाहे तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय में 12वें श्लोक की टीका है, उसको आप मनन से पढ़ो और फिर कोई शंका हो तो शंका करो, पहले उसको पढ़ो। कर्म कैसे फल, अधिष्टम इष्टम मिश्रण त्रिविधं कर्मणा फलम, अधिष्ट इष्ट और मिश्र तीन प्रकार का कर्मों का फल होता है। तो उसमें विस्तार से काफी बातें लिखी है, और फिर पूछो तो और बातें उसमें बताई जा सकती है आपकी शंका हो तो। कर्मों का विषय वहां देखो, परमात्म तत्व की प्राप्ति है वो कर्मों के अधीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो केवल आपकी आवश्यकता जागृत हो जाए, उसके बिना आप रह न सको, ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना बात सुहावे। कल कहा था मैं, नारायण हरि लगन में यह पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत बहुबात। ये नई स्वाति है और एक लगे तो पूछा, वो आवश्यकता पूर्ति होती है। आवश्यकता मिटकी मिटती कभी नहीं, अनंत रूप बीत जाएंगे तो भी वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। अगर चाहो इसी जन्म में इसी जन्म में हो जाएगी, थोड़े समय में हो जाएगी। और इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती है, इच्छा पूर्ति होने वाली है, इच्छा कभी पूर्ति होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी। वो होनहार है, वो प्रारब्ध के अधीन है, कर्मों के अधीन है। परमात्मा की प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछ लेना। फिर मेरी प्रार्थना है कि आप साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, उस 12वें श्लोक की व्याख्या आप मनन पूर्वक पढ़ें अच्छी तरह से, जब याद रह जाए ऐसी पढ़ो और फिर शंका करो, वो करो को उसमें जहां तक बने उतर दूंगा। प्रतिज्ञा नहीं करता हूं मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, परंतु इस विषय में मेरा अध्ययन है, इस बात तो कोई शंका खुल करके तो यथाशक्ति मैं उत्तर दूंगा। इसके सिवाय जो परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते हैं तो वो चाहना ऐसी होनी चाहिए संसार की कोई चाहना न रहे तो बस अनुपूर्ति हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। करके देख ले कोई, उस पारमार्थिक साधना में कोई आपके अटकाव हो, उसमें कोई बाधा लगती हो तो वो प्रश्न करो। दूसरा कर्मकांड आदि का प्रश्न नहीं, और शास्त्रों की बात का भी प्रश्न नहीं, उसमें कैसे लिखा है, वैसे क्या लिखा है, ये प्रश्न न करे जहां तक बने। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा केवल अभिलाषा, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, तने मिलने कारण आजे हिमरो उजड़ो आवे। एक ही और कुछ भी नहीं सुहाता, कुछ भी नहीं सुहाता तो वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। धन चाहता है, मान चाहता है, निरोगता चाहता है, बड़ाई चाहता है, वो परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी नहीं है, उसको नहीं होगी ये इच्छा है, मिटने से होगी। एक जड़ है, एक चेतन है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति केवल अभिलाषा से प्राप्त होती है। उसका साधन अभिलाषा करा लेगी, अभिलाषी होगी वो, अभिलाषा होगी अभिलाषा साधन करा लेगी, अभिलाषा मुख्य है उसमें। संसार सांसारिक प्राप्ति में प्रावृत मुख्य है, कर्मों का प्रावृत जैसा होगा वैसा होगा, इच्छा करो न करो दोनों अवस्था में होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब प्रार्थना यह है कि अपना जितना बचा हुआ समय है बहुत कुछ चला गया, अब बाकी कितना इसका पता नहीं। मनुष्य जो मानते हैं कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल उल्टी बात है ये। मन में धारणा कि हम जी रहे हैं, वर्ष गांठ मना से हम जी रहे हैं, इतना वर्ष जी गए, थोड़ी सी कृपा करो मेरे पर, इस बात का ध्यान से सुनो आप बात को। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज किसी की भी नहीं है, जितने वर्ष आगे हैं उतने वर्ष मर ही गए हैं, संदेह नहीं है किंचित मात्र के जितना भी। 20 वर्ष आए, 25 आए, 50 आया, 60 आया, 70 आया, तो जितना वर्ष आया है उतने वर्ष तो मर गए, जीने में खत्म हो गए, उतना वर्ष जीना तो खत्म हो ही गया, मर ही गए। अब अगाड़ी कितना है इसका पता नहीं, मर गए जिसका पता है, पर अगाड़ी कितना जिएंगे इसका पता नहीं है। ये खास बात है, वह मैगम जी रहे हैं, जी कैसे मर रहे हैं, जितने वर्ष आए उतने तो मर ही गए। अब ये को मैं साप नहीं देता हूं, मैं सच्ची बात कहता हूं, मेरी जानने में है, इसमें कहीं को संदेह हो तो पूछ लेना, अभी पूछ लो भले। जितनी आयु आपकी आई है उतना तो खर्चा हो गया ना उम्र का, इसमें कोई संदेह है, उतनी उम्र खर्च हो गई, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, पर इसका तो पता है पूरा। ये तो घाटा पड़ गया, पड़ गया, पड़ ही गया, और पड़ गया नहीं पड़ रहा है। जिस समय मैंने आरंभ किया उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र आपकी हमारी किसी की भी अब नहीं है, जितना मिनट बोला हूँ इतनी उम्र खत्म हो गई, और हो गई नहीं हो ही रही है निरंतर, इसमें भूल कभी होती ही नहीं, किसी की कभी भूल हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सर्वनाश हो रहा है एकदम। इस वास्ते जल्दी से जल्दी परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लो, सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, जिसकी आप अभी अटकल भी नहीं लगा सकते, ऐसा विलक्षण आनंद इसी जीवन में मिल सकता है, ऐसा संत महात्मा ने कहा है, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, और सच्ची बात है। करके देखो तो आपको पता लगेगा, आप साधारण से जो साधन करते हो वो साधन ठीक होगा ढंग से तो आपको पता लग जाएगा। जैसे वर्षा होती है और उस कुंड एक जल का उसमें पानी भरा है तो धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है, यो यो यो भर रहा है प्रत्यक्ष, इस तरह से आपको अपने जीवन का अनुभव होगा। साधन अवस्था में सच्ची हृदय से साधन चलेगा तो नहीं होता है तो साधन में अपने गुरुजनों से अपने श्रद्धा पदों से जिस पर आपके शत्रु ने पूछ करके तय करो, इसमें कल्याण में संदेह नहीं है किंचित मात्र ही। और मनुष्य जन्म का अगर फल है तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही फल है, दूसरा आप लाखों करोड़ों अरबों रुपये कमाए लो कुछ काम नहीं आएगा, चावल जितना ही काम नहीं आएगा, सब कैसे पड़ा रहेगा, अरे छोड़कर मरना पड़ेगा, कल कुछ काम नहीं आवेगा, आपकी दुर्गति में काम आवेगा, आपके नरकों में जाने में काम आवेगा, जन्म मरण के जाने में काम आवेगा, महान विपत्ति देने में काम आवेगा, आपके कल्याण के लिए काम नहीं आएगा। और भगवत भजन भगवत चिंतन करो, उसमें कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगा, साफ चलेगा आपका कल्याण करेगा। रुपया पैसा कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अनर्थ में जाओगे, नरकों में जाओगे, कुछ बचा सकेगा नहीं। ये ढंग के चोट संतों का महात्माओं का शास्त्रों का कहना है। आप अपना स्वयं उद्धार करो। गीता क्या है, उद्धरे आत्मात्मा अवसाद ये आत्म आत्मनो बंधु आत्म पूरात्मन, अपना आप उद्धार करे, अपना पतन न करे। खूब ध्यान देकर आप देखें, आपका उद्धार केवल आपके अधीन है। भगवान कर देंगे, महात्मा कर देंगे, गुरु कर देंगे, ये जो कहते हो ये कब, कि जब आपकी अभिलाषा होगी तब। अरे आपकी अभिलाषा नहीं होगी, ना भगवान करेंगे, ना महात्मा करेंगे, ना गुरु करेंगे, किसी की सामर्थ्य नहीं आपका कल्याण कर दे, आपकी चाह नहीं करेंगे। गुरु भी तो आप मानोगे तब होगा, महात्मा को भी आप मानोगे तब होगा, ईश्वर को भी आप मानोगे तब होगा। आपके मन अपना ईश्वर है, न कोई गुरु है, न कोई महात्मा है, कोई नहीं करेगा, केवल आप चाहो तो हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। किसी के भरोसे मत रहना, अपनी उत्कृष्ट अभिलाषा होगी तो महात्मा भी कृपा करेंगे, गुरु भी कृपा करेंगे। आज ये गई गुजरी जमाने की जनता है, ये भी आपकी सहायता करेगी। सच्चे हृदय से चाहना हो, चोर डाकू आदि भी आपकी सहायता करेंगे, अगर सच्चे हृदय से आप परमात्मा को चाहते हैं। आपका कोई बिगाड़ कर सकता नहीं, झूठी झूठी आपकी निंदा करेंगे, आपका उस बिगड़ने वाला नहीं है, बुरी जरूर लगती है। शेर जी ने कहा था, श्री जयदयाल जी गोविंद का ने, कि कोई कहे तेरा बाप मर जाए, तेरे यूं हो जाए, कि बाप का सिर भी नहीं दुखेगा, परंतु बात बुरी लगती है, ये बात बुरी लगती है, तेरा बाप मर जाए बाणी बुरी लगती है, पर हो कुछ ऐसे कहेगा, सिर दर्द भी नहीं होगा। इस बात तो कोई कह दे तो उसे घबराओ मत, झूठी झूठी निंदा झूठी बात करने का आज जमाना है, झूठ कपट करते वालों का आज उनका जमाना है। कलयुग है, कलिना अधर्म मित्र है, ये अधर्म का पाप का मित्र है, कलयुग अधर्म का मित्र है, अधर्म को सहायता देता है, पापों को सहायता देता है। किसको जो पाप करना चाहते हैं, जो अपना उद्धार चाहते हैं, उनका उद्धार करने में हेतु होता है कलयुग। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। अगर सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहेगा तो बिना प्रयास जल्दी कल्याण हो जाएगा। इतना सतयुग में नहीं होता, त्रेता में नहीं, द्वापर में, किसी युग में इतना जल्दी कल्याण नहीं हुआ, ऐसा कल्याण कलयुग में हो जाएगा। ये कल्याण लाभदायक है किसके लिए, जो सच्चे हृदय से सत्य का पालन करता है, भगवान को चाहता है उसका, पापों का चाहता है उसमें। खूब कलयुग में मदद करेंगे, दुनिया भी मदद करेगी, दुनिया भी मदद करेगा सब पापों में। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो सब मदद करेंगे, आपके शत्रु भी मदद करेंगे, मित्र भी मदद करेंगे, तट रहने वाले मदद करेंगे, पर आपका नाश कोई नहीं कर सकता। निंदा कर सकता है, आपका तिरस्कार कर सकता है, लोगों में आपके प्रसिद्धि में बहुत आपकी निंदा कर सकता है, पर बिगाड़ नहीं सका कुछ भी, केस जितना भी। विश्वास से निर्धक होकर भगवान के भजन में सच्चे हृदय से लग जाओ। आज दिन तक आपने जितना सुना है, जितना पढ़ा है, जितना समझा है, उसके अनुसार शुद्ध जीवन आप बनाओ, पवित्र जीवन बनाओ। आपने जो समझा उसके अनुसार तो ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। गलतियां होगी तो गलतियों का सुधार हो जाएगा, और सत्संग मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया, बहुत जल्दी सुधार होगा। मन सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहता है, उसे सुधार जरूर होगा ही, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं आ जाए जल्दी से जल्दी यत्न करो, तत्परता से लग जाओ। पता नहीं है मारे काल अचानक चपेट की, वो ये घरीक में लाकर की ढेरी, अचानक मिल जाओ, अचानक थोड़ी देर में रात की ढेरी हो जाएगी महाराज। कुछ नहीं हटाने का है, कोरा बहम है बहम, मैं तो धन कमा लिया, मैंने यश कमा लिया, मैं वाह वाह कर लिया, कुछ काम नहीं आवेगा। ये सुपना सो हो जाओ, उसी सुत कुटुम्ब धन धाम, सब सुसने सुपने की सपना याद रहेगा, याद भी नहीं रहेगा। आप इतने बैठे हो, बहुत कम किसी को याद होगा पूरे जन्म की, पूर्व की याद ही नहीं है, ऐसे इस जन्म की बात याद ही नहीं रहेगी। परंतु भजन स्मरण कर लिया है, साधन कर लिया है, वैसे भगवान जोर से कहते हैं सत्याय 40 में प्रार्थना नहीं वे नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति। सत्याय भगवान कहते हैं प्रथानंदन, जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लगा है उसका पतन नहीं होगा, ना यहाँ होगा ना आगाही में होगा। कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी दुर्गति को जा नहीं सकता, यदि डंके की चोट सच्ची बात है। सच्चे हृदय से जितना आपने काम कर लिया है उतना आपका काम हो गया है, और अगर ये करो तो बहुत तत्परता से करो हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और मानव जन्म केवल उस कल्याण के लिए ही मिला है, और इस मनुष्य शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है। लोग लग रहे हैं रुपयों के इकट्ठे करने में, भोगों के भोगने में, महान पतन हो रहा है, जिसमें झूठ कपट बेईमानी से तो बहुत ही ज्यादा पतन हो रहा है। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तयावृतेर सब, भोग और संग्रह मेरा दिल लगे हुए हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। उसकी परमात्मा की प्राप्ति में श्रद्धा विश्वास भी नहीं होता, वो लग सकते ही नहीं इसमें जो रात दिन भोगों में और संग्रह में लगे हुए हैं। अब बहुत दिन बीत गए, अब बाकी रहा है उसमें फिर बर्बाद न करें, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे कि अब भगवान के भजन में लग जाओ। बहुत दिन हो गया, धन भी कमा लिया, भोग भी भोग लिए, सब तरह का देख लिया है, अब भजन में लग जाओ। सच्चे हृदय से देखो एक तपाश जीवन जीवन की लक्षणता आ जाएगी, पर नगरी सच्चाई बढ़ागी। सच्चे हृदय से लग जाओ तो जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह की गंदी नहीं है। सच्चे राचे राम कपट का अधिक से ये नहीं चलेगा। निर्मल मन धन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन सीधा मन हो जा है, जैसे हे नाथ हे नाथ सीधे हो जाओ। आपके पाप हो, कितने ही अत्याचार हो, कितने ही आपने गमियां की हो, पर एक हृदय से हे नाथ अब मैं आपको चाहता हूँ, इतनी बात से सब काम ठीक हो जाएगा। कितना ही पापी जीव रहा हो, जीवन आपका बहुत नष्ट हो गया हो, बड़े बड़े पाप किया हो, पर अभी लग जाओ सच्चे हृदय से। अभी चाहे शुद्धाचार हो भजते माम अन्य भाग, अच्छा तरह दुराचारी पापाचारी और सांगोपांग पापाचारी, अंग उपांग भी कोई बचा नहीं है पाप करने में, ऐसे पाप करने वाले भी हो, पर अब एक भगवान में लग जाओ। इतना दिन गए गए सब गए, अब सच्चे हृदय से लग जाओ, उद्धार हो जाएगा। भगवान तो कहते हैं वो साधु मान लेना चाहिए, जब अनन्य भाव से भगवान में लगे उसको साधु मानना चाहिए। अत्यंत दुराचारी अत्यंत पापी अत्यंत घृणित काम करने वाला बड़ा घातुक बड़ा क्रूर, वो भी सच्चे हृदय लगते हैं साधु मानना चाहिए उसको, क्योंकि उन्हें निश्चय अच्छा कर लिया है। बड़ी भारी छूट है, सच्चे हृदय में सच्चे रस्ते पर आ जाओ, और नहीं तो महान दुख पाना पड़ेगा, बड़ी भारी घृणित यात्रा करनी पड़ेगी। पापों से बचने की चेष्टा करो सज्जनों, चेष्टा करो माताओं बहनों भाई सभी, कृपा करो भगवान में लग जाओ, आपका हमारा सबका जीवन सफल हो जाए। और किसी तरह सफल नहीं होगा, आप रुपयों के भरोसे बैठे हो, कुछ काम नहीं, गर्द नहीं सजेगी, इतनी भी कुछ नहीं सजेगी। पापों पाप के कर्म रुपये करने में जो पाप किया है, वो पाप सबका सब महान यातना महान नरक भयंकर दुख देगा देगा देगा, कभी बच सकोगे नहीं। अरे रुपया कौन ये काम आवेगा नहीं, अरे पाप बिना दुख दिए रहेगा नहीं। अब इतना दिन हुआ सो हुआ, अब कृपा करो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये भोग और ऐश्वर्य दो चीज है, संग्रह करने की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा, ये महान पतन करने वाली है। अर्जुन ने पूछा महाराज मनुष्य चाहता है कि पाप न करूं, फिर पाप क्यों कर लेता है? तो भगवान ने यही बात कही, उसके जो काम क्रोध है यही है, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं, यही तो न कर फल विषय न भागी, स्वर्ग उस अंत तो गुदाई। ये केवल परोपकार के लिए मिला है। खूब ध्यान दे करके सुने, आपके पास जो चीज मिली हुई है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, और स्थूल शरीर की सामग्री कारण सूक्ष्म शरीर की सामग्री और कारण शरीर, ये जितना मिला है वो सब औरों के लिए है, आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका शरीर भी आपके लिए नहीं है, उसे शुभ काम करोगे आपके लिए, अशुभ करो तो पाप आपके लिए, वे शरीर आपके लिए नहीं है, केवल दूसरों का हित करने के लिए, सेवा करने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए है। ये दो बातों के लिए है, एक तो भगवान को याद करे, एक दूसरों की सेवा करे, दूसरे जीवों का सेवा करे, सुख पहुंचावे, सबका कल्याण हो, सबका हित कैसे हो, तो आप परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। सीधी सरल बात, टक्का सीधो बात, भगवान को तो याद रखो, और अपना तन है, मन है, वचन है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, जो आपको मिला है उसके द्वारा दुनिया की सेवा करो, तो आपका ठीक हो जाएगा। अरे भोग भोगोगे तो बड़ी मुश्किल हो गई, यह किए कर्म निशंक मानी वहां जाप कसु नहीं आएगा जी, हक पूछे हिसाब हजूर माई जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी। कह सेवक सास चोर भया नर जम के हाथ पिकाएगा जी। देखो देख दुनिया की दोस्ती रे मोहे, देखा संभा हाथ है, कुछ सार असार विचार नहीं, सड़ सोड अमृत बृष खाते रे। संत खबर आते हैं, बात कही नहीं जाते रे, कहां तक गए, जहर खा रहे, जहर अमृत के बदले जहर खा रहे। गुंजा गहर परसमणि, परसमणि खोल कर चिन्हों को इकट्ठे कर रहे हैं। सज्जनों बड़ा भयंकर जमाना है, सच्चे हृदय लग जाओ तो बड़ा ही बढ़िया जमाना है। परमात्मा की प्राप्ति करना कोई चाहे सच्चे हृदय से तो बहुत ही बढ़िया जमाना है, वो सदा ही ऐसा ही रहता है, जिसमें भी कलयुग विशेष लाभदायक है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनों आपका हमारा कहना करना सुनना विचार करना सार्थक हो जाएगा, और बिना भगवान के भजन के भाई कोई फायदा नहीं है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं आने वाला है। इस वास्ते प्रार्थना है कि दुनिया में जो हो गया, जो हो रहा है, बड़े पाप कर रहे हैं, कर रहे हैं, पाप करने वाले चाहते हैं कि पाप से ही पाप से हम अपना उन्नति उद्धार कर लेंगे, अन्याय करके हम उद्धार कर लेंगे, ऐसी होड़ लगी है। राम राम राम राम राम राम राम राम, झूठ कपट से हम अपना उद्धार कर लेंगे, दूसरों का अहित कर ही लेंगे, बहुत भ्रम में है, बहुत भूल में है, बड़ी भारी गलती में है। और सच्चे हृदय से भगवान में लग गए, निहाल हो जाओगे, लग जाओ निहाल हो जाओगे, सब आपका समाधान हो जाएगा, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रत्यक्ष आपको अनुभव हो जाएगा। सच्चे हृदय से चलने वालों के ऐसे लक्षण होते हैं, उनमें ऐसी बातें होती है, जैसे कल्पना करो कि किसी को क्रोध आता है, बड़ा भयंकर क्रोध आता है, वो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो उसकी तीन बात होगी, नहीं होती है तो सच्चे हृदय से लगा नहीं है। मार्ग मिलना कठिन है, परंतु चाहे तो सुगम हो जाएगा, वो भी मार्ग मिलना सुगम हो जाएगा। तीन बात होगी, पहले जितना जोरदार क्रोध आता था उतने जोर से क्रोध नहीं आएगा, और जितनी देर ठहरता था उतनी देर ठहरेगा नहीं, तो क्रोध कम हो जाए। क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, जितने दोष दोष है, ये दोष आपके खुद के अनुभव होगा साधन करने से कि उतना जल्दी जल्दी क्रोध आता था वो जल्दी नहीं आएगा, जितना जोर से आता था उतना जोर से नहीं आएगा, पहले जितनी देर ठहरता था उतनी देर ठहरेगा नहीं। ये प्रत्यक्ष अनुभव होगा। सच्चा मार्ग मिल गया तब, और नहीं होता है तो मार्ग मिला नहीं है सच्चा। बहुत आज पाखंड में ऐसा उतरा है, बस ये कर देंगे हम तुम्हारे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, ऐसी बहुत भरमार हो रही है। इस वास्ते ऐसे फंदे में फंसने वालों की बात नहीं है, सच्चे हृदय से चलेगा उसमें ये बात जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रत्यक्ष फल है ये। बड़े भारी हलचल होने पर जो सत्संग मिलती है उस सत्संग से बहुत लाभ होता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी हलचल मिटती है, बड़ी शांति मिलती है। ये आपके हमारे देखी हुई बात है, ये कोई पुस्तकों में लिखी है मान लो ऐसी बात नहीं, पुस्तकों में लिखी है वो तो सच्ची है ही, इसमें कोई संदेह नहीं, पर पुस्तकों की केवल नहीं है, अपने अनुभव की बात है। मिलती है सत्संग में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, मन के भीतर गांठे खुलती नहीं है, वो गांठे पड़ी हुई है, वे गांठे खुल जाती है सत्संग से। कितने साधन है उसमें कमा करके धनी बनना है, और असली सत्संग मिल जाए तो गोद जाना है, गोद जाना है। गोद जाने वाले को क्या जोर आया, कल कंगना राज लखपति। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है, इकट्ठा किया हुआ कमाया धन मिलता है इसमें। सच्चा सत्संग मिल जाए कहीं, ऐसे सत्संग नाम तो सबका ही है, होता ही है, जगह जगह होता है, पर वैसा सत्संग मिल जाए। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं, तो वो छिप करके और रात्रि के समय प्रवेश करते हैं तो लंकनी मिलती है। वो लंकनी कहती है कि मोर आहार लंक कर चोरा, जो लंका का चोर होता है मेरा आहार है, कहाँ जाते हो, मेरा निरादर कर कहाँ जा रहे हो। तो कहते हैं मुठ्ठी का एक ताई कप हनी, एक मुक्का मारा, जोर से मारा तो खत्म नहीं हो जाती, हनुमान जी जोर दी मामूली मारी हो, ठीक है, खून से मुंह से खून बहने लग गया, गिर गई। ध्यान देना, ऐसी चोट लगी जो मुंह से खून बहने लग गया, गिर पड़ी। वो कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख और मुक्ति का सुख ये सब एक तरह के एक तुलना में लग रहेगा, एक तुलना में, और संत महात्माओं का संग एक क्षण का भी एक तुलना में लिखो तो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख वो एक तुलना में भी वो हल्का हो जाएगा, ये कीमती हो जाएगा। तो आज मेरे पुण्य बहुत बहुत मेरे पुण्य है, देखे हूँ आज राम कर दूता, राम जी के दूत का आज दर्शन करती हूँ, मेरा तो बहुत पुण्य है, मैं निहाल हो गई। सुख कहती हो खून बह रहा है मुख से, सुख कह रही है सुख, और कितना स्वर्ग से ऊपर मुक्ति से बढ़ करके कौन सा सत्संग मुक्का लगाई, जो प्रेम से करते हैं तात्विक बातें हैं उनका तो कहना ही क्या है, उसमें कह रही है लंकनी। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया लंका बनाई तो उन्होंने कहा था कि विकल होश जब कपी मारे, कपी के लगाने से तुम विकल हो जाओगे, तो जाने से निश्चर संघारी, निश्चर सब खत्म हो जाएंगे, ये पहला पहचान है, अब ब्राह्मणों का अंत आ गया, खत्म हो जाएगा। वो लंकनी कह रही है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ये सकल मिले जो सुख लव सत्संग। भगवान के दूत की मुक्की लगी, स्पर्श हो गया, स्पर्श हालत ये हुई, खून बहने लग गया, पर उसे जो लाभ हुआ वो लाभ और उसके नहीं होगा। तो प्रेम से सत्संग करे, आदर से सत्संग करे, सुने बातों को प्यार करे, काम में लावे, उनका तो कहना ही क्या है, ऐसी विलक्षण बात है। तो सज्जनों बहुत लाभ होता है, आप लोग तो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, सत्संग होती है या रामायण का पाठ होता है, आपका उत्साह बड़ा अपूर्व, बड़ा विलक्षण आपका उत्साह है। थोड़ा सा विचार कर लो, संसार से संयम करो, पाप मत करो, बहनों माताओं पाप मत करो, बड़ा घोर पाप है, घोर पाप, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, लोगों को प्रेरणा में बुद्धि में पाप में मत लगाओ, बड़ा भयंकर पाप होगा, ये बड़ा भयंकर दोष होगा, बहुत भयंकर यात्रा भोगनी पड़ेगी, चेत जाओ, अब किया शुरू किया, अब से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, दूसरी बहनों को भी मना करोगे बाबा बहनों ये पाप मत करो, सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो, नाम जप करो, हरिया बंदी वाल जो करिए कूक पुकार, जैसे वो जबरदस्ती पकड़ रहे डाकू आदि, वो जैसे हृदय से पुकार करता है, ऐसे हृदय से पुकार करो, हे प्रभु हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, बचाओ नाथ बचाओ, जरूर रक्षा होगी, इसमें संदेह नहीं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अभी भगवान की बहुत विशेष कृपा है, बहुत विशेष, अभी जैसे गणेश जी ने दूध पिया, ये कितनी विचित्र बात है, लोग अटल कई लगा लेते हैं, बहुत विचित्र बात है ये, कोई कर नहीं सकता, किसी मनुष्य की ताकत नहीं कर सकेगा, मेरे से तो मेरे पूछा है, मैंने तो दिया, वो कल्याण में आ गया, 11वां अंक में कल्याण में आ गया है, मैंने तो कह दिया है, कोई कहते हमने किया मैंने किया, तो आप किस दिन आगाड़ी करोगे ऐसा आप सूचना दे दो, चैलेंज देते हैं आपको, खुली बात करते हैं तो बता दो, कर नहीं सकता कोई मनुष्य, हो नहीं सकता ही, कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति सोच ली, तो अब सोच क्यों नहीं सोच ली, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा हुई है, आपको दिखाया है कि जो चाहे उसको चीज मिलती है, ऐसी चमत्कार की कई बातें हुई है, आप लोगों ने हम लोगों ने सुनी होगा, देखी भी होगा, एक तत्व है पारमार्थिक, उसकी लाभ की प्राप्ति है, लाभ होता है, विदेशों में भी गणेश जी की मूर्ति है, विदेशों में गए सब देशों में, भूमंडल मात्र पर एक साथ किसी खबर नहीं कर सकता कोई, सब जगह टेलीफोन नहीं कर सकता कोई, रेडियो नहीं कर सकता, सब जगह खबर हुई, पता क्या लगे कोई परीक्षा भी कैसे करे, बड़े बड़े देशों में विदेशों में सब जगह एक दिन ही सब के सब मन में कैसे आवे, मूर्ति को दूध पिलाऊं ऐसी मन में भी कैसे आवे, कोई कर सकता है, तो ये भगवान की चमत्कार की बात है, परंतु जिसका हृदय मैला है उसको चेत नहीं पड़ता, द्रौपदी का सभा में चीर खींचा गया, नग्न करना चाह वो चीर पर चीर, वो दुशासन की भुजा थकित भई, बसंत रूप भय श्याम, चीर का ढेर लग गया ढेर, अरे चीर का अंत नहीं आया, इतना चमत्कार देख लिया फिर भी मरे ही सब कौरव मरे, अरे पांडु एक नहीं मरा, अरे स्वामी एक नहीं बचा, ये मानते नहीं, मूर्खाना मौसम डरना मानते नहीं, डरना पड़ेगा ही, अब मान नहीं सकते, ऐसे ये घटना है पर मान नहीं सकते, तरह तरह की कल्पना करते हैं, ऐसा हो गया कि पत्थर था वो सोच गया दूध, कई तरह घटना करी, कई तरह कल्पना कर रहे, समझ नहीं सकते, अभी मेरे कोई फारसी में कहे कोई अंग्रेजी में कहे तो मैं क्या समझू, समझते ही नहीं, ऐसे जिनका अंतकरण मेला वो समझ नहीं सकते, उनकी ताकत नहीं समझ रही, मदद नहीं उनमें, प्रत्येक घटना होती है नहीं कुछ नहीं, प्रत्येक सिर खींचा गया, नगर करना चाह एक नहीं तेज चढ़ी, उनसे ही फिर विरोध कर रहे हो तो करते हुए क्या दशा हुई, ये बात है भाई, हमारा शास्त्र प्रमाण है, हमारे संत महात्मा हुए वो प्रमाण है, भगवान की वाणी प्रमाण है, नहीं कल्याण कृत कस्ते दुर्गति तात गच्छति, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती। कौन थे प्रतिदानी भक्त, मेरा भक्ति का विनाश होता नहीं, पतन होता नहीं, पतन होता है तो भक्ति नहीं है। अर्जुन को भी कह दिया अत जे तो अहंकार नो श्रोशी विनंशी, मेरी बात नहीं सुनोगा पतन हो जाएगा तेरा, नष्ट हो जाएगा तो कब के मेरी बात नहीं सुनेगा, कहना नहीं सुनेगा। ऐसे भगवान के प्रश्नों को सुनते नहीं, चमत्कार को सुनते नहीं, मानते नहीं, बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। घोर पाप कर रहे हैं, घोर पाप। राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों सेत करो, सावधान हो जाओ, बड़ा भयंकर जमाना आया है, बड़ी भयंकर भयंकर दशा हो रही है, इसका नतीजा बहुत खराब होगा। चेत करो, भगवान में लगो। अरे नाम ईश्वरा लहंत जमका डंडा पर है केशव शरण लहंत। आयुष में भी नाम लिया, किसी ने भगवान का नाम लिया तो केशव शरण भगवान की शरण होगी, निहाल हो जाएगा, सच्चे हृदय से लग जाए, किसी तरह से ही लग जाए भगवान में तो निहाल हो जाएगा। सज्जनों मौका बहुत बढ़िया लगा हुआ है, कल तुम समझो वो नहीं है, सर मौका है, सच्चे हृदय से लग जाओ। महान पाप हो रहा, बड़ा भयंकर पाप से पाप हो रहा है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कितना घोर पाप कर रहे हैं। राम राम। बचो सज्जनों बहनों माताओं, बचो बचो बचो, भयंकर पाप आ रहा है। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, सत्संग पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, हमारे शास्त्रों को पढ़ो। ऋषि मुनियों ने, व्यासी महाराज ने कितनी कृपा की है जिसका कोई ठिकाना नहीं, पारावार नहीं है। ऐसी हमारे वो शास्त्र दिए है, ऐसी हमारी पुस्तक दी है, ऐसा साहित्य मैंने सुना है, अनेक भाषाओं को जानने वाले पुरुषों से निर्णय कर कहा है, इन हिंदू संस्कृति में जितने शास्त्र है, जितना विचार किया गया है, किसी संस्कृति में ऐसा नहीं है। जब ये महाभारत की फिल्म दिखाने लगे, मुसलमान ईसाई वे सब ऐसी बातें मैंने सुनी है कि आश्चर्य करने लगे, हिंदुओं में ऐसी बात है, ऐसी विलक्षण बात है, आज इसका नाश करने के लिए कमर कस ली है लोगों ने, पर इसका नाश होगा नहीं। होश नहीं हो रहा है सज्जनों, होश नहीं हो रहा है। आप लोग कृपा करो, अपने मिल करके भगवान को पुकारो, सच्चे हृदय से उसका नाम लो, सत्संग करो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। राम राम राम राम राम। हमारे तो हृदय तैल जाता है ये गर्भपात की बात करके, कितना कितना अन्याय, कितना कितना कृतघ्नि पड़ा है, कहते हुए शर्म आती है, परंतु करूं क्या। एक बात कहता हूं मैं, जिस सुख का आप छोड़ नहीं सकते, सुख का अनुभव करते हो, सुख बिना रह नहीं सकता, इतना सुख जिसने दिया गर्भ स्थापन भी, गर्भ स्थापन हुआ उस स्थापन के समय तुम्हारे ने कितना सुख भोगा है, और उसका नाश कर देना इतने ना भयंकर पाप कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतना आपको सुख दिया और उसका नाश कर टुकड़ा टुकड़ा करते हो, अकल कथे कहां गए, क्या हुआ था आप, कितना पतन हो गया। राम राम राम राम। जो कोई थोड़ा भी सुख देने वाला है उसका एहसान मानता है, जो आपको बड़ा भारी सुख दिया उस गर्भ का विनाश करते हो आप ही, कितना भयंकर पाप, कितनी कृतज्ञता, कितना नीचा बना, कितना अन्याय, कितना अत्याचार, इसके समान पाप दूसरा कोई मेरे देश में आता नहीं। आप बताओ क्या पाप दूसरा, कोई बता दे भाई बहन, आपके जीवन में जो सबसे सुख बढ़िया वो सुख तो आपको दिया और गृह स्थापन हुआ, उसी का आपने नाश किया। इसी समय पाप बताओ कोई कितने कृतज्ञ हो, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, उस सुख के लिए ऑपरेशन कराते हो, नसबंदी कराते हो, उस सुख के लालायित होकर के पाप करते हो, अन्याय करते हो, वो सुख देने वाला गर्व आप पतन का नाश कर देते हो, टुकड़ा कर देते हो, झटपटा देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, झटपटाता है, गर्व के बाहर आने पर धड़कन उसमें टुकड़ा टुकड़ा कर देने, टुकड़ा में धड़पन धड़कन है, श्वास वो लेख पढ़ो तो आपको पता लगे कैसी कैसी भयंकर दशा करते हैं, कैसी दशा करते हैं, राक्षस नहीं कर सकते, ऐसा काम राक्षसों ने किया, पुराने राक्षस ऐसे नहीं, पुराने राक्षस बड़े आस्तिक थे, जप करते थे, देवताओं को मानते थे, मंत्रों को मानते थे, तपस्या और मंत्रों में बल है इस बात मानते थे, उससे शक्ति प्राप्त करते थे, आज मंत्रों को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते और भयंकर पाप करते हैं। इतना नीचे दर्जे का कोई आदमी देखा नहीं मैंने, किसी युग में ऐसा कोई भयंकर पापी हुआ नहीं, ऐसे भयंकर हमारी बहन कर रही है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, थोड़े से एक सुख के लिए, थोड़ा सा एक सुख, उस सुख के लिए कितना पाप कर रहे हैं, इसी समान कोई पाप हो ही नहीं सकता, इतने आदमी बैठे हो, इसी समान पाप हो तो मेरे को बताना भाई, मेरे को काम पड़ता है, पहले दूसरों को बताऊं मैं, मेरे को बता देना, मेरे को तो इससे समान कोई पाप नहीं, नजर में आया नहीं है, चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, बचो और बचाओ, औरों को भी बचाओ, औरों को भी बचाओ, ये पाप से बचाओ दूसरों को, आप भी बचो, बड़ा पुण्य होगा आपको, नहीं तो इसकी बड़ी दुर्दशा होगी, हृदय डाल जाए ऐसा भयंकर पाप कर रहे हो, राम राम राम राम राम राम राम। उम्र मिली है भगवान की प्राप्ति के लिए, सदा के लिए कल्याण हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, सदा के लिए परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए मिला हुआ मानव शरीर किस तरह से वो खत्म कर रहे हो, कैसे पाप तैयार कर रहे हो, सोच नहीं सकता आदमी ऐसा ऐसा पाप कर रहे हो, क्या दशा होगी, राम राम राम राम राम राम राम, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कितने ही पाप हो भगवान में लग जाओ, अनंत पापों का नाश हो जाएगा, अनंत पापों का नाश, केवल हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का पापों का नाश करने वाला राम राम राम राम राम राम, सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हरि स्मृति सर्व विपद, ये भगवान की यादगिरी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है, अरे मानव शरीर है, मौका है सज्जनों, अभी मौका आया हुआ, वस्तु को मत पुकारो, भगवान को सच्चे हृदय से, जिससे कि आप सुखी हो जाओगे, महान घोर यात्रा नरकों से बच जाओगे, औरों को भी बचाओ, दया करो, सब पर दया करो, ऐसी बात है आप एक एक बहन एक एक भाई सैकड़ों सैकड़ों को बचाओ, कह दो किसी तरह से आपका जीवन लग जाए, ऐसे घोर पाप से कोई बहना बच जाए, ऐसी चेष्टा करो, बहुत नरकों में जा रहे हैं, बहुत बड़े भाई भयंकर नरकों में जा रहे हैं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कृपा करो, भगवान के नाम का जप करो, आपसे कुछ ना हो सके तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसा शुरू कर दो, आपको ये झंझट दिखे तो झंझट कई आप गए, एक झंझट ये भी लगा लो, रात दिन बड़े राम राम राम राम राम राम राम राम, क्या करें ये झंझट लग गया, ये भी आप मान लो तो भी लग जाओ आप, और प्रेम से सादर सुमरण तेनर कर रहे भाव बारिधि गोपदी होता रहे, भाव कुभाव अनख आदस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दस हो, किसी तरह से नाम जपो, भगवान के नाम का बड़ी भारी महिमा है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन हो पाऊ। चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम के समान कोई उपाय नहीं, उसमें भी कलयुग में भगवान का नाम है बहुत उद्धार करने वाला। तो इसमें आप जितने बैठे हो सीधा सर्व पर राम राम राम राम राम राम, आपका मन लगे ना लगे, फायदा दिखे ना दिखे, केवल केवल आप समझ करिए शुरू कर दो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, शुरू कर दो आप पाप से बचने के लिए। नल दमयंती कथा है कजू का नाश करने वाली, वो कथा रुझे न पढ़ दो तो कितनी बात बढ़िया है। भगवान ने भजन में लग जाओ, नाम की महिमा पार अनंत करियु में और विशेषता से उपाय पर पुकारो, प्रभु को पुकारो। आर्त होकर पुकारता है तो भगवान सुनते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। आर्त होकर पुकार राम राम राम राम राम राम, यही प्रार्थना को, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, महाराज ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो। महान दयालु भगवान है वो कृपा करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सच्चे हृदय से पुकारो। आप लोगों से प्रार्थना है एक भगवान का नाम लो और पुकार करो कि हे नाथ भूलू नहीं। भूत मन से जबान से नाम लेते जाओ और मन से कहते जाओ कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भूले ना है मने कृपा दे दी, भूले ना है मन, भूलू नहीं, राम राम राम राम राम राम राम। कितनी विलक्षण विलक्षण बात विलक्षण। आप व्यापारी हो तो व्यापार में आपके रुपया दो रुपया में मन भर अनाज आता हो, रुपया का मन भर दो रुपयों का मन भर आता हो और वो 40 रुपये मन हो जाए और आपके सैकड़ों हजारों मन आपके पास पड़ा है तो नफा होगा कि नहीं? ऐसे राम नाम में ध्यान देकर सुना आप लोग, कलयुग में जितना समय लगता था उतना ही समय राम लेने में लगता है और कीमत उठेगी कलयुग के हिसाब से। सतयुग में लेते थे नाम, उस समय जितना समय लगता था उतना ही समय आज लगता है, सस्ता तो इतना आता है और महंगा कितना, अभी लो और अभी महंगा, अभी लो सस्ता महंगा, कितना नफा होगा आप सोचो, सोचो जरा ध्यान दो यार। सतयुग में राम कहने में समय उतना ही लगता, आज भी आज वही राम नाम लेने में अधिक समय नहीं लगता, इतना कीमत में आता है और इसकी कीमत होगी कलयुग के समय में। कलयुग में नामरी महिमा बहुत अपार, ऐसा व्यापार अरे बढ़िया जाति को मिल जाए तो छोड़े वो, इतनी नफे की बात। शंका हो तो बोलो, उसमें मिलता इतना सस्ता अभी और अभी कीमत उसकी इतनी, समय पाकर होता है अभी अभी इसी समय रहने में इतना सस्ता, कैसा बढ़िया रास्ता है। अरे करते क्या हो, जीभ पड़ी निकमी, सतर बाड़ू इन जीभड़ी ने भूली भजन राम, बाड़ू इन जीभड़ी लाग लगे ने, बाड़ू इन जीभड़ी ने भूली भजन राम, कौन काम सगराम के मुख में आड़ो साम, और समड़ो कोई काम रो। सुलभम भगवन नाम वागस्ती वशवर्तिनी, सुन भगवान का नाम चौड़े राम धड़ी चौड़े पड़ी सब खेलो आए, दावा नहीं संत जीते सो ले जाए, राम धड़ी चौड़े पड़ी। सुलभ भगवान नाम ऐसा सुलभ धर्मागस्ती वशवर्तनी, इतना होने पर भी लोग नरकों में जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। सज्जनों राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही पछताए जो प्राण जाएगा छूट। तो रात दिन राम राम राम राम, अभी ये समय आ गया है, अब कथा भागवत की कथा भी होने वाली है, रामायण का पाठ होने वाला है, सत्संग होने वाला है, ये मौका कोई भगवान ने विशेषता से कृपा से दे दिया है, तो इस मौके में राम राम राम राम राम राम आदत डाल दो, ये आदत बन जाए, महीना सौ महीने में ऐसी आदत बन जाए, हर तुम राम राम करो जैसी, और मौन रखो, बकवाद मत करो, अत्याचार अत्याचार मत करो, दुर्चार व्यवचार झूठ कपट छोड़ दो। अभी कम कम सत्संग के लिए, भागवती कथा के लिए, सत्संग के लिए, रामायण के पाठ के लिए, इन दिनों में ये सब मलिन काम छोड़ कर भगवान के नाम में लग जाओ, रात और दिन मौन रखो, संयम रखो, बहुत बढ़िया मौका आ गया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।